Program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 11 dzień kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Podkomisja Smoleńska przedstawi raport techniczny, prezentacja po południu. Polskie przedstawicielstwo przy ONZ-cie krytykuje rosyjskie weto wobec amerykańskiej rezolucji dotyczącej Syrii. Jesienią ma się zakończyć remont trasy kolejowej na Mazowszu. Dokładamy wszelkich starań, aby we wrześniu tego roku pociągi wróciły na tory linii 447. Po południu w Warszawie zostanie zaprezentowany raport techniczny podkomisji badającej katastrofę smoleńską. Jej szef Antoni Macierewicz w poniedziałek mówił, że w dokumencie w sposób wyczerpujący i wiarygodny opisana będzie główna przyczyna katastrofy. Wczoraj w 8. rocznicę tragedii na Placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ku czci ofiar, a wieczorem krakowskim przedmieściem przeszedł ostatni marsz pamięci. Jak staliśmy i ten spokój, to ja miałam wrażenie, że staliśmy właśnie nad wszystkimi grobami. Pomyślałem, że to jest to dobra okazja, żeby pomodlić się po prostu tak najzwyczajniej w świecie za wszystkie ofiary tej katastrofy. To wzruszyło ta jedność ludzi. Taki hołd oddany wszystkim, bo to niezależnie od opcji politycznej. Polacy wszyscy powinniśmy się jednoczyć, w najgorszym nawet. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. Rosja zawetowała amerykańską rezolucję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Amerykanie chcieli nowego dochodzenia, które miałoby ustalić odpowiedzialność za ataki chemiczne w Syrii. Przedstawicielstwo RP przy ONZ-cie skrytykowało rosyjskie weto. Oświadczyło, że Rosja po raz kolejny osłabiła zdolności Rady Bezpieczeństwa ONZ do tego, by dla utrzymania pokoju wywiązywać się ze swoich podstawowych powinności wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych. Przez rosyjskie weto Rada Bezpieczeństwa po raz kolejny nie może utworzyć prawdziwie niezależnego mechanizmu do zbadania użycia broni chemicznej w Syrii, napisano na Twitterze przedstawicielstwa. 12 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poparło amerykański projekt rezolucji. Przeciwko wypowiedziała się Rosja i Boliwia. Chiny wstrzymały się od głosu. Przyjęcie rezolucji wymaga 9 głosów za oraz braku weta ze strony stałych członków Rady: Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Każdy pacjent ma mieć dostęp do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej i informacji o zrealizowanych usługach medycznych. To za sprawą indywidualnego konta pacjenta. Projekt przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, mówi wiceminister Janusz Cieszyński. Indywidualne konto pacjenta ma służyć temu, aby pacjenci mogli uzyskać dostęp do informacji dotyczących świadczeń, dotyczących wystawionych recept. My jesteśmy w trakcie zmian i wprowadzania nowych usług dla systemu ochrony zdrowia, no ale ta usługa jest wyjątkowa, ponieważ ona właśnie będzie dawała dostęp wszystkim Polakom do informacji, które są przechowywane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Projekt ustawy o indywidualnym koncie pacjenta jest na etapie konsultacji społecznych. Na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców Mazowsza. We wrześniu polskie linie kolejowe planują zakończyć remont trasy na Mazowszu. Położono już 18 kilometrów torów z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. To połowa zaplanowanej trasy, podkreśla Agnieszka Kwapisz z Polskich Linii Kolejowych. Cała ta inwestycja naprawdę jest bardzo dużym wyzwaniem. Jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo obiektów, infrastruktury też podziemnej, niekiedy nie do końca zlokalizowanej we właściwy sposób na mapach. Dokładamy wszelkich starań, aby we wrześniu tego roku pociągi wróciły na tory linii 447. Widać już nowe perony na 6 przystankach. Powstają w Milanówku, Brwinowie, Parzniewie, Piastowie, Ursusie i we Włochach. W Pruszkowie trwa remont zabytkowej wiaty i budowany jest nowy tunel drogowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa nieco chłodniejsza. Termometry pokażą od 11 do 21 stopni. Będzie trochę słońca, ale miejscami głównie od Pomorza Zachodniego i Północy Wielkopolski przez centrum i północne Mazowsze po południowe Podlasie. Więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. W centrum także burze. Niewielki deszcz może także padać w województwach południowo-wschodnich oraz w Sudetach. Trójka. Program Trzeci. GH+.

Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią, dziś kolejna porcja nowości fonograficznych z płyt tegorocznych. Z tym, że przed tygodniem, jak być może Państwo pamiętają, słuchaliśmy artystów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, a dziś wyłącznie europejscy. Oczywiście to nie będą artyści z każdego kraju europejskiego, ale no z kilku krajów się uzbierało trochę płyt. Zaczęliśmy od Petera J. Belcha, czyli Piotrka Brzezińskiego, który raczy nas swoimi nagraniami już od kilku lat. Całkiem niedawno, oczywiście w tym roku, ukazała się jego czwarta płyta długogrająca, zatytułowana Inner Anxiety. Nie ma tu jakichś szczególnych zmian stylistycznych. Nadal Piotrowi najbliżej do alternative country. The Magical Rope to jest utwór, który otwiera płytę i którego przed chwilą właśnie wysłuchaliśmy, a teraz pora na Quarantine. Down, flooding out.

tak żył, żem ożył. A do wora graty gruz, kość, krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. To oczywiście Lao Tse, a konkretnie utwór Nie Raj z najnowszego, siódmego już albumu tej płockiej formacji. Wiedza o społeczeństwie to jest tytuł tej płyty. I proszę sobie wyobrazić, że to pierwszy album grupy Lao Tse, który dotarł na sam szczyt zestawienia o Lisu w Polsce, czyli listy najlepiej sprzedających się albumów. Płyt długogrających, krótko mówiąc. Wcześniej to nie udało się ani przedostatniej płycie Dzieciom, ani płycie Powstanie Warszawskie, ani Gospel. No, były owszem złote nakłady platynowe, ale dopiero teraz dzięki albumowi Wiedza o społeczeństwie Lao Tse udało się dotrzeć na sam szczyt. Z tego samego albumu Spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. ciało naraz. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Że wentylatory na procesorze, w zasilaczu, na karcie graficznej, na mostku północnym płyty głównej. I kto mówił, że informatyka jest niepoetycka? Wentylatory 6 i więcej. Gorąc. Że w czarnej obudowie jest suchy las tropikalny z sukulentami rezystorów, tranzystorowymi kserofitami, okazałymi pniami kondensatorów. Coraz mocniej wiruje powietrze po obu stronach równika dzielącego komputer na dwie strefy, rzeczywistą i wirtualną. Burzowe chmury na szczęście zamknięte są w metalowej klatce zasilacza. Cisza! To nie las, przecież tyle tu portów i nie ma w tym nic wstrząsającego, że piękny statek płynie dalej do interfejsu przeznaczenia. Strefa niskich ciśnień z Rawicza w Wielkopolsce. Płyta zatytułowana Strojownia, a to była kompozycja Wentylatory. Pozostajemy jeszcze przez kilka minut w naszym kraju i wśród płyt polskich. Teraz zespół Longer Sea, który wydał właśnie płytę nakładem wytwórni Instant Classic. Longer Sea pochodzą z Trójmiasta i na tej najnowszej płycie zatytułowanej One Eye Sees Red trochę odeszli od może takich psychodelicznych dźwięków, jest natomiast sporo improwizacji. Ten utwór, który zaraz Państwo usłyszą, jest najkrótszym w pozostałych dwóch, które trwają po kilkanaście minut, jest naprawdę tych improwizacji znacznie więcej. Utwór tytułowy One Eye Sees Red. Missing, other in the ground. Kuba Ziołek, gitara basowa, instrumenty elektroniczne. Rafał Iwański, perkusja, również instrumenty elektroniczne. I Richard Pignas, artysta z Francji i to weteran francuskiej sceny niezależnej, awangardowej, znany przede wszystkim ze współpracy z zespołem Eldo, ale również z wielu płyt solowych i tych nagranych z Stowarzyszeniem Innych Artystów, od lat 70. już działający na francuskiej scenie. Razem we trójkę nagrali płytę Flux. Capital to jest duet Rafała i Kuby, a Richard Pignas po prostu dodał swoje nazwisko. Tytuł utworu, który otwiera płytę Flux, to De plaisir pli qui que la glace et le fer. No i w ten sposób, dosyć zgrabnie, mam nadzieję, przechodzimy z Polski do Francji, chociaż teraz zmiana będzie dosyć poważna, jeśli chodzi o stylistykę, bo będziemy słuchać fragmentów solowej płyty Jean-Benoît Dunkela, czyli połowy duetu R. Sporo nagrań, zarówno duetu, jak i solowych nagrań obu muzyków słuchaliśmy przed kilkoma tygodniami, a nawet pojawił się fragment z tej nowej płyty. Ale są lepsze niż ten, który wtedy zapowiadał album H+. A oto dowód. Love it, y'all. Jean-Benoît Donquel. Jedna, druga duetu R z płyty pierwszej sygnowanej własnym nazwiskiem H+. Oczywiście w międzyczasie była muzyka filmowa, był Star Walker i jeszcze inne nagrania, w których uczestniczył Jean-Benoît, ale to jest chociażby Darkel, ale to jest pierwszy album sygnowany jego nazwiskiem. Love Machine i The Garden to utwory, które przed chwilą wybrzmiały. Pozostajemy w rejonie Paryża jeszcze przez najbliższych kilka chwil. Pora na zespół The Liminianas, grupę, której słuchaliśmy przed kilkoma laty, głównie z płyt Crystal Annie i Costa Blanca. To były ich najlepsze fragmenty ich twórczości w ostatnich latach. No ale powracają w tym roku kolejnym albumem zatytułowanym Shadow People, który został zrealizowany w Berlinie w studiu Antona Newcomba. Także ciekawostka i nie tylko ciekawostka, dlatego że Anton w jednym z utworów, które za chwilę się pojawią, będzie gościnnie śpiewał. Dwa utwory. The Gift i Istanbul is Sleepy. W tym pierwszym z kolei inny gość, proszę się zastanowić, pomyśleć, któż to jest. Oh, no.